Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 czerwca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Unijne środki uzależniono od przestrzegania unijnych zasad. Nasza korespondentka w Brukseli dotarła do projektu nowego budżetu wspólnoty. Paweł Kukiz przekonuje w Trójce. W sprawie uchodźców powinno być referendum. W tym serwisie także o specjalnym pasie na autostradzie dla aut bez kierowcy. Ale na początek informacje z ostatniej chwili. Komendant miejski policji w Radomiu Piotr Kostkiewicz został odwołany. To są ustalenia Polskiego Radia. Do dymisji doszło po ostatnich wydarzeniach w mieście. Przypomnijmy, w sobotę w czasie manifestacji KOD-u doszło do bijatyki, a w niedzielę, jak informuje PiS, nieznani sprawcy pobili jednego z członków partii. Do tego tematu będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Teraz o pieniądzach dla Polski z unijnej kasy. W nowym budżecie wspólnoty, tym po 2020 roku, ma być ich mniej. Ponadto część z nich może być uzależniona od przestrzegania zasad praworządności. Jutro Komisja Europejska przedstawi wstępny budżet i prześle unijnym stolicom do konsultacji ten dokument, ale Polskie Radio już nieoficjalnie dowiedziało się, co w nim się znajduje. Beata Płomecka. To, że w przyszłym unijnym budżecie będzie mniej pieniędzy, w tym także dla Polski, było wiadomo w związku z Brexitem. Ale po raz pierwszy komisja w dokumencie pisze o nowych wyzwaniach i priorytetach, migracją i obronnością. A to wszystko kosztem funduszy strukturalnych, z których obecnie w największym stopniu korzysta Polska. Na razie w dokumencie nie ma zapisów dotyczących ograniczania pieniędzy w związku z zarzutami o łamanie praworządności, ale nie jest wykluczone, że zostaną wprowadzone zmiany i komisja, rozpoczynając konsultacje, zada unijnym państwom pytanie dotyczące warunkowości w przyznawaniu pieniędzy. Potwierdził to wczoraj komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger. Rule of law. Co z praworządnością i co zrobić, jeśli jakiś kraj nie chce przyjmować uchodźców? Zadajemy to pytanie w sposób neutralny, bo nie możemy go unikać. Nie brak jednak głosów, że uzależnienie funduszy od przestrzegania zasad praworządności może być zaskarżone przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. A w sprawie przyjmowania uchodźców Paweł Kukiz przypomina w Trójce o swojej propozycji. Jak przekonuje, te decyzje powinni podjąć Polacy podczas głosowania w referendum. Najbardziej w porządku to byłoby rozpisanie jak najszybciej referendum w sprawie tych kwot, w sprawie tak zwanych uchodźców. Zobowiązanie do tych kwot wziął na siebie rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast suwerenem jest naród i rząd tego faktu, mówi o pani Kopacz, nie konsultowano tej sprawy z narodem polskim. W 2015 roku ówczesna koalicja PO-PSL zgodziła się na przyjęcie prawie 7 tysięcy uchodźców przebywających w obozach w Grecji, we Włoszech. Do tej pory jednak nie przyjechała do Polski ani jedna osoba. Z tego powodu Komisja Europejska rozpoczęła przeciwko Polsce, a także Czechom i Węgrom, procedurę o naruszenie prawa. Zorganizowanie referendum w tej sprawie proponował także prezydent Andrzej Duda, ale jego zdaniem mogłoby się ono odbyć dopiero w 2019 roku razem z wyborami parlamentarnymi. Kamienica na warszawskiej Pradze Północ, która częściowo runęła, nadaje się do rozbiórki. Tak ocenił nadzór budowlany. W nocy w kamienicy zapadły się stropy. Nikt w niej nie mieszkał. A razem z decyzją o rozbiórce podjęto też inną, o tym, że mieszkańcy pobliskich budynków na czas najcięższych prac muszą opuścić swoje domy, informuje Grzegorz Trzeciak z Warszawskiej Straży Pożarnej. Jak długo te prace potrwają i kiedy będą rozpoczęte, to trudno jest mi w tej chwili jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast władze dzielnicy zobowiązały się, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, będą musieli mieszkańcy opuścić swoje lokale. Władze dzielnicy zobowiązały się do zabezpieczenia lokali tymczasowych dla mieszkańców. Około 60 mieszkańców sąsiednich kamienic zostało ewakuowanych tuż po katastrofie budowlanej. Jeszcze w nocy wrócili do swoich mieszkań. Pas na autostradzie dla aut bez kierowców. Takie rozwiązanie proponuje amerykańska firma. Specjalnym pasem miałyby się poruszać tylko autonomiczne samochody. Miałoby to znacznie przyspieszyć ruch na zakorkowanych trasach. Rafał Motriuk. Po tak zwanych hiperpasach poruszałyby się tylko te pojazdy, którymi sterowałby centralny komputer. Pomysłodawcy z firmy Hyperlane mówią, że auta mogłyby pędzić z prędkością ponad 160 km na godzinę. Użytkownicy płaciliby za korzystanie z tego rozwiązania, ale w zamian za to mogliby bezpiecznie za kierownicą popijać kawę i czytać maile. Po hiperpasach jeździłyby także specjalne autobusy czy ciężarówki rozwożące paczki. Nie jest jasne, czy projekt będzie wdrożony, bo przeszkodą mogą okazać się koszty. Budowa 1 kilometra hiperpasa ma kosztować równowartość ponad 6 milionów euro. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. to ostatnia szansa, żeby rozgrzać się przed wielkoszlemowym Wimbledonem. Agnieszka Radwańska od drugiej rundy zaczyna turniej na trawiastych kortach w Eastbourne. Pierwszą i oby nie ostatnią rywalką Polki będzie Amerykanka Lauren Davis. Radwańska wygrywała ten turniej, ale to było 9 lat temu. Teraz kibice tenisa zadają sobie pytanie, w jakiej jest formie po dłuższej przerwie spowodowanej chorobą. Pierwsza odpowiedź dziś po południu. Idąc dalej tenisowym tropem, to także dziś bardzo ważny dzień w karierze Kamila Majszaka. Nasz młody tenisista debiutuje w imprezie ATP, też na trawiastych kortach, ale nie na wyspach, lecz w Turcji, w Antalii konkretnie. Majszak miejsce w głównej drabince zawdzięcza nie dzikiej karcie, lecz zwycięskim eliminacjom. Jego przeciwnikiem będzie doświadczony Włoch Andreas Seppi. Rywalem załogi Oracle Team USA i broniącej tytułu w super prestiżowych regatach o Puchar Ameryki była ekipa Emirates Team New Zealand i to ona zdecydowanie 7-1 wygrała walkę o najstarsze sportowe trofeum na świecie. O atutach zwycięzców mówi redaktor naczelny miesięcznika Żagle Waldemar Heflich. W każdym wyścigu wygrywali start, doskonale opanowali zwroty na tych ultraszybkich katamaranach, żeglowali ostrzej do wiatru, wygrywali kursy na wiatr. No, Amerykanie tanio skóry nie sprzedali, ale wygrali tylko jeden wyścig. Po żaglach piłka nożna i zbrojenia w Lechu Poznań. Do drużyny już dołączył znany z występów w Krakowi, a potem grzejący ławkę w Reading Denis Rakels, a najpewniej jutro kontrakt podpisze Christian Gytkier. Ten ma za sobą debiut w reprezentacji Danii, koronę króla strzelców w lidze norweskiej, a do Poznania przeniesie się z TSV Monachium, które kupowało go za 2,5 miliona euro. Kończymy koszykówką i nagrodami za zakończony sezon w lidze NBA. Tę najważniejszą, tytuł MVP, zdobył gracz Oklahoma City Thunder Russell Westbrook. Przede wszystkim dzięki pobiciu fenomenalnego rekordu pod względem liczby triple-double w zasadniczej części rozgrywek. Amerykańskie media są zgodne, że dzięki temu były one niezapomniane. Gracz Oklahoma uzyskał 42 triple-double w zakończonym niedawno sezonie i pobił w ten sposób najlepsze osiągnięcie Oscara Robertsona sprzed ponad pół wieku. To pierwszy przypadek od 1981 roku, kiedy tytuł MVP wygrywa zawodnik, którego drużyna awansowała do playoffów z mniejszą ilością wygranych niż 50. W jednej z najbardziej prestiżowych kategorii trener roku zwyciężył Mike D'Antoni, szkoleniowiec Houston Rockets. Z Miami, Jan Pachlowski. I tą informacją kończymy Sport o poranku. Na kolejny tuż po 17 zapraszam w imieniu Moniki Słukowskiej. Na północy i w centrum pogodnie, na południu więcej chmur, przelotne opady deszczu, a lokalnie burze z gradem i silnym wiatrem. Synoptycy ostrzegają, miejscami opady będą intensywne. Mocniej powieje też nad morzem. Od 18 stopni nad Bałtykiem do 24 w centrum i 27 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjne wietrzenie magazynu w MediaMarkt. Teraz, kupując 49-calowy telewizor Smart TV marki Philips z wbudowanym Wi-Fi, zapłacisz jedynie 1999 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt.pl. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Karol, jadę na wakacje. Podlejesz mi kwiatki? Ale ja też jadę na wakacje, Daria. Ale zobacz, zrobiłam dla ciebie wegańskie curry z papają. Ale ja dla ciebie zrobiłem grillowanego indyka. Ale ja poprosiłam pierwsza, więc papaja, Karolku. Papaja, Daria. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu filet z piersi indyka rzeźnik tylko 12,99 za 800 gramów. A świeża papaja aż 33% taniej. Jedynie 9,99 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Szanowny przedsiębiorca, opłacasz ZUS? Robisz przelewy do Urzędu Skarbowego? Opłacasz kartą firmowe wydatki? Teraz Alior Bank zwraca aż do 1500 zł za aktywne korzystanie z e-konta biznes. Wybierz darmowe konto i zyskaj premię dla swojej firmy oraz bezpłatną księgowość online. Wejdź na firmaaliorbank.pl i załóż e-konto biznes. Konto numer 1 w rankingu Forbesa. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po 9:00. Dzień dobry Państwu. do południa. Hey, I saved the world today. To oczywiście Eurythmics. Taki sam skład jak wczoraj. Tak mi to wygląda. Czyli Sylwia Hej, Michał Jakubik i Marek Niedźwiecki. Michał przypomniał mi o wczorajszej lampce. W ogóle nie wiedziałem, o czym mówi. Michał, ja pamiętam takie rzeczy, że w 1977 roku, na początku sierpnia, pojechałem do Włoch. Ale lampka wczoraj? No nic. Mamy nowy piękny dzień i dziś już chyba bez deszczu, tak jak wczoraj, choć deszcz bardzo potrzebny. Pogoda ładna, słońce świeci, do Sopotu wybierają się dzieci. Co my tu dzisiaj mamy? Arkadiusz Ekiert i jego gość już czekają za kwadrans informator ekonomiczny. A propos dzieci, dzieci wiedzą lepiej, co to są wakacje. Katarzyna Stopaczyk, 9.50 mniej więcej. Po 10.00 płyta tygodnia Lord, melodrama. A przed 11 fajny film Ryszarda Jaźmińskiego. Po 11 piosenka dnia, a zaraz potem Grażyna Dobroń, instrukcja obsługi człowieka. Dziś poważny temat, Czerniak, groźny przeciwnik. I spodziewam się gościa. Zaraz potem w studiu pojawi się Ray Wilson. I tak będzie do godziny 12. Piątek, sobota, niedziela w Sopocie leje. 17 do 19 stopni. Najbardziej leje w sobotę. Jest pan pewien, że chce pan tam jechać? Trzeba będzie przemyśleć to wszystko jeszcze raz. Podobnych do siebie siostrzanych.

zużywany w węglu miale energetycznym, a potrzeba jest również tak zwanego węgla grubego, potrzebny jest węgiel koksujący i z tymi gatunkami jest różnie i one różnie się zachowują. Natomiast faktem jest rzeczywiście to, co pan powiedział o tych hałdach, to jest ciekawa sprawa, dlatego że z tymi hałdami to się też okazało pewnym mitem. Potem zaczęła się, że na tych hałdach nie było tyle, ile przewidywano, co okazało się zaskoczeniem absolutnie dla wszystkich, również dla ludzi odpowiadających za górnictwo. Te hałdy zostały zresztą w jakiś pośpieszny sposób w zeszłym roku i w 2015 wyprzedawane, żeby bieżące, że tak powiem, finansowanie zapewnić. I teraz mamy problem, bo energetyka, bo ciepłownie, bo różne bo chemia, bo wszyscy potrzebują węgla i ten węgiel trzeba kopać, a w ramach restrukturyzacji górnictwa dużo wydajemy na górników, mało na kopalnie. W tych kopalniach albo węgiel się kończy, zwłaszcza na Śląsku, albo jest coraz trudniejszy do wydobycia. No i mamy problem, że to wydobycie spada i nagle się okazuje, że my musimy z Rosji importować węgiel, co jest jakimś absurdem, bo ten węgiel miał być dla nas właśnie polisą bezpieczeństwa, właśnie na, żeby się nie uzależniać przynajmniej w energetyce węglowej od dostaw z Rosji, tak jak z ropą czy z gazem. No to rzeczywiście jakiś absurd. Mało optymistyczne czasy dla posiadaczy akcji polskich banków następują, panie redaktorze. Jeśli ma pan akcję na przykład jakiegoś banku, to na dywidendzie nie zarobi pan w tym roku. Nie mam. Także od razu, ale mam konto w banku i wiem, że dostaję co jakiś czas informacje o tym, jak wzrastają opłaty za prowadzenie, za rozmaite. No, to jest podatek bankowy tu się kłania. No więc właśnie, to jest taki przykład, że nie da się mieć ciasteczka i zjeść ciasteczka. To znaczy, że jeżeli rząd powiedział, że banki siedzą na pieniądzach i mogą się nimi podzielić, bo to przecież dla nich żaden problem, no przecież w banku są pieniądze. No to żeby był podatek bankowy, żeby pomyśleli bankowcy również o tym, żeby z tymi kredytami frankowymi coś zrobić i tak dalej, i tak dalej. Obniżono na przykład również opłaty związane z transakcjami kartowymi i tak dalej. No, jakby. No i nagle się okazało, że w tych bankach się na tyle skurczyły te zyski, a jednocześnie polityka KNF-u. Komisji Nadzoru Finansowego, która wymaga większych, że tak powiem, rezerw i pilnuje tego, żeby banki tych pieniędzy nie przejadały. No i spowodowała, że mamy taką sytuację, no, że już na zyski jeszcze dla akcjonariuszy już nie wystarcza. No, a byśmy chcieli tak, żeby banki mało od nas, żeby banki dobrze płaciły i w przypadku kont, a lokat, a z drugiej strony i płaciły akcjonariuszom. No to dobre czasy są z kolei dla PR-owców, bo okazuje się, że branża public relations ma się coraz lepiej w Polsce. Honoraria w PR-ze wzrosły w ubiegłym roku o 4%. To może nie jest zbyt dużo, ale jednak. Tak, rzeczywiście. No to jako dziennikarze to my dobrze znamy tą jakby stronę działalności agencji PR-owskich, które mam wrażenie trochę w tej chwili zastępują reklamę. To znaczy, że kiedyś były agencje reklamowe, które zamawiały kampanie i rozmaite rzeczy, a teraz wiele firm wpadło na pomysł, że takimi miękkimi środkami, że zamiast opublikować w gazecie, w radio i tak dalej jakąś reklamę, no to się wysyła armię fachowców, którzy pracują i przekonują, żeby to dziennikarze coś napisali, zrobili, jakieś rozmaite działania robi właśnie związane z takim budowaniem wizerunku, tak zwana społeczna odpowiedzialność biznesu, rozmaite akcje, rozmaite rzeczy, no i my jesteśmy bombardowani co chwila jakimiś komunikatami, że ta firma, tamta firma, a to jest oczywiście efekt kolejnych pomysłów branży PR-owski. I na tych, na studiach humanistycznych ten kierunek jest bardzo popularny wśród młodzieży. No tak, no jest trochę to smutne, ale rzeczywiście w ogóle mam wrażenie, że cały świat stoi PR-em. To się stało kiedyś, kiedyś takiego słowa żeśmy nie znali, a teraz w ogóle wszystko, tak. To politycy też jak zaczynają rozmawiać, to wszystko konkurentów zawsze o działania PR-owskie oskarżają, no bo rzeczywiście trochę robi się taki wirtualny świat kreowany przez specjalistów od PR-u. Tymczasem Bank Światowy uznał, że nasz kraj to jedno z najlepszych miejsc do prowadzenia działalności przez młode firmy. Tutaj czytamy startupy na przykład. No to świetnie, jeżeli tak uznał. Nie wiem, czy czy przedstawiciele tych młodych firm tak to potwierdzą. To znaczy, ze startupami rzeczywiście jest tak, że jest teraz, mamy takie modę, fale. Wszyscy teraz by chcieli się tymi startupami zajmować, opiekować, rozwijać, dawać pieniądze. Rzeczywiście nagle się pojawiły... Anioły biznesu. Tak, ale tych wszystkich programów, przecież każda duża spółka państwowa ma jakiś taki swój program, gdzie inwestuje w jakichś młodych ludzi, którzy coś rozwijają. No, jeżeli to się zamieni w jakieś konkretne z sukcesem prowadzone biznesy, to świetnie. Tyle, że oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że na każde 10 takich młodych, raczkujących firm, nawet z jakimś obiecującym projektem, sukces osiąga jedna. Nie, jedna osiąga sukces, także to jest... Ale dobrze, no niech żeby wykreować to coś trzeba robić, jeżeli my nawet Bank Światowy dostrzega, że się staramy, to dobrze. Dominika i Sebastian Kulczykowie z majątkiem wartym 15,5 miliarda złotych znaleźli się na szczycie listy 100 najbogatszych Polaków tygodnika Wprost. Drugą i trzecią pozycję utrzymali Zygmunt Solorz-Żak i Michał Sołowow. I tutaj żadnych zmian nie ma. No tak, no to jest taka stała czołówka polskiego biznesu. Właściwie pytanie o to właśnie w jakim stopniu polskiego, bo ale oczywiście i Solorz-Żak i Michał Sołowow mają tutaj inwestycje w polskiej gospodarce. Pani Dominika Kulczyk i jej brat prowadzą interesy na całym świecie. Globalnie, tak. Chociaż to też jakby jeszcze do poprzedniego tematu, właśnie Sebastian Kulczyk jest też takim promotorem takiego funduszu dla finansowania startupów, więc może z tego się urodzi jakaś polska spółka prowadząca biznes w naszym kraju. Czyli trzymamy kciuki. No, oby tak dalej. Adam Grzeszak i Arkadiusz Ekier, dziękujemy. Do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Elektronika brzmi jak Pet Shop Boys, jeszcze nie tenant gościnnie. Tak, to Disappointed, taki utwór. Za 16,5 minuty, godzina 10. Warsaw Summer Jazz Days 2017. Od 6 do 9 lipca w Warszawie w Soho Factory. Wśród wykonawców m.in. Kamasi Washington, Bill Frisell, czy Branford Marsalis Quartet z Kurtem Ellingiem. Mamy dzisiaj zaproszenia dla Państwa na sobotę, 8 lipca. Dobrze mówię? Nie. To jest, nie wiem, no w każdym razie na 8 dzień lipca na godzinę 19 do Soho Factory Warsaw Summer Jazz Days. Dwie dwójki i 7 trójek. Proszę dzwonić do Sylwii już teraz. Dzieci wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk. Co to są wakacje? Co to są? Co? Wakacje! No ale poczekaj, co to są wakacje? Ktoś wie? Ja wiem, o, wiem! Nie wyjazda. Ale ja to wszędzie wyjeżdżam. Ja zawsze wszędzie wyjeżdżam. Ale jak to? Jak to jest możliwe? No bo tak to jest możliwe. No, ja jedziem na wakacje. Jedziem. To jest coś, kiedy możemy sobie odpoczywać spokojnie. Wiesz, panie Kasiu? Wiem, ja bardzo lubię wakacje. A wy lubicie wakacje? Fajnie, fajnie, fajnie, fajnie. Ale zaraz, czekajcie, czekajcie. A co jest fajnego w wakacjach? Można znosić krótkie galopki. To są majtki, jakby takie spoty. A dlaczego krótkie trzeba nosić? Gorąco w pupę. A jest coś takiego jak wakacyjna moda? No, założą kąpielówki i duże szkieła na oczy. Ludzie muszą nosić okulary, na przykład jak mucha, ale mucha ma brzydką twarz i wkłada nią do kupy. A panie też noszą małe ublanko. Ale jakie? Kostium na cyczki. A można powiedzieć jakoś inaczej? Inaczej. Ale inaczej jakoś powiedzieć o nich? Dobra, no ale no nie umiem tego mówić. Igorku, umiesz? Nie. A słyszeliście, jak się mówi na przykład tak, piersi? Tak, piersi idą na ulicy, na piechotę. Ale ja mówię piersi. Piersi, cieczki. A gdzie najlepiej jest wyjechać na wakacje? Najlepiej to chyba do jakiegoś Klaja. Aha, nad jeziorko. No i tam będziem lubiła piknik. Będziem się kąpała w moim nowym kostiumie. Bo mama mi ten kostium kupiła, to w tym właśnie będziemy się kąpała. W tym nowym. Tak, tak, tak. A co to jest wakacyjna przygoda? O, matko! To musi być miłość. Trzeba mieć dużo wolnego czasu. Na całunki. To wygląda tak, że ktoś jest zakochany, no i całuje się ustyma. Ja widziałem. O tak, właśnie, popatrz, to fajnie. Ja nie lubię całunków. Dlaczego? To wtedy się denerwuje i siostam. Obdenerwujemy go. No ale poczekaj, przecież ludzie lubią chyba dawać sobie buziaki, co? Tylko tak udawają. No? Oczywiście, że tak. Katarzyna Stopaczyk, dzieci wiedzą lepiej. No i jak zwykle Kasia prosi o wspomnienia pod hasłem myśli dziecka. I podesłała mi tutaj kilka takich bardzo fajnych. Na przykład od pani Emilii. Pewnego dnia moja trzyletnia siostra poprosiła, zaśpiewaj mi piosenkę o małej krówce. Zaśpiewaj. O małej krówce? Zapytałam. Tak, odpowiedziała trzylatka. Śpiewajcie i grajcie małemu, małemu. No właśnie, to Piotr Baron kiedyś myślał, że piosenka Maryli Rodowicz, mówiły mu, to jest o krowach też. Jeszcze jedno, też bardzo fajne, od pani Marii. Marta, a co robią dinozaury? No to Marta ze zdziwioną miną odpowiada, jak to co robią? Nie żyją. Myśli dziecka, Katarzyna.Stoparczyk, @polskieradio.pl. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? I could never leave you in the city lights. I could never be storm in your eyes, the storm in your bright eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Love came in between in the city light. Only I receive the stars in your eyes, the stars in your dark eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Going to lose it all. Let's put some light into our lives. Let's keep the stumbling in your eyes. Let's put some light into our lives. All alone in a danger zone. Are you ready to take? Blanche City Lights, piosenka z listy przebojów. To przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam zestaw do głosowania na listę. Jak zwykle głosujemy do piątku, w samo południe.